1. สุทธจิตสามัญญะ 2. ธรรมวาน 1. อุปาทนิโรธกาลสัมเพทวาน 84. อนุโลมปุจฉาจิตใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นก็จักดับไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดจักดับไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นก็กำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับจิตนั้นก็ไม่ใช่จักดับแต่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่จักดับแต่จะเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับมีไหมวิจัชนาไม่มี 2. อุปาทุปันนวาน 85. อนุโลมปุจฉาจิตใดกำลังเกิดจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะจิตเกิดแล้วแต่ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะจิตเกิดแล้วก็ใช่กำลังเกิดก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะจิตไม่ใช่กำลังเกิดแต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตที่เป็นอดีตและอนาคตไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ 3. นิโรธุปันนวาน 86. อนุโลมปุจฉาจิตใดกำลังดับจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะจิตเกิดแล้วแต่ไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะจิตเกิดแล้วมิก็ใช่กำลังดับก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะจิตไม่ใช่กำลังดับแต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตที่เป็นอดีตและอนาคตไม่ใช่กำลังดับก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ 4. อุปาทวาน 87. อนุโลมปุจฉาจิตใดกำลังเกิดจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดเคยเกิดจิตนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่กำลังเกิดแต่มิใช่ไม่เคยเกิดในพังคขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ไม่เคยเกิดก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะจิตไม่เคยเกิดแต่ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยเกิดก็ใช่ไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ 88. อนุโลมปุจฉาจิตใดกำลังเกิดจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดจะเกิดจิตนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่กำลังเกิดแต่มิใช่จักไม่เกิดในพังคขณะจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ไม่ใช่จะเกิดก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะจิตไม่ใช่จะเกิดแต่มิใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่จะเกิดก็ใช่ไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ 89. อนุโลมปุจฉาจิตใดเคยเกิดจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดจะเกิดจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยเกิดแต่ไม่ใช่จักไม่เกิดจิตที่เป็นปัจจุบัน ไม่เคยเกิดก็ใช่ไม่ใช่จะเกิดก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจัชนาจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่จะเกิดแต่ไม่ใช่ไม่เคยเกิดจิตที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่จะเกิดก็ใช่ไม่เคยเกิดก็ใช่5นิโรธวาน90อนุโลมปุจฉาจิตใดกำลังดับจิตนั้นก็เคยดับใช่ไหมพิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดเคยดับจิตนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่กำลังดับแต่ไม่ใช่ไม่เคยดับในอุปาทขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่กำลังดับก็ใช่ไม่เคยดับก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดไม่เคยดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะจิตไม่เคยดับแต่มิใช่ไม่กำลังดับในอุปาทขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยดับก็ใช่ไม่ใช่กำลังดับก็ใช่91อนุโลมปุจฉาจิตใดกำลังดับจิตนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดจักดับจิตนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่กำลังดับแต่มิใช่จักไม่ดับจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่กำลังดับก็ใช่ไม่ใช่จักดับก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่จักดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะจิตไม่ใช่จักดับแต่มิใช่ไม่กำลังดับจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่จักดับก็ใช่ไม่ใช่กำลังดับก็ใช่92อนุโลมปุจฉาจิตใดเคยดับจิตนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดจักดับจิตนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่เคยดับจิตนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยดับแต่มิใช่จักไม่ดับในพังคขณะจิตไม่เคยดับก็ใช่ไม่ใช่จักดับก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่จักดับจิตนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่จักดับแต่มิใช่ไม่เคยดับในพังคขณะจิตไม่ใช่จักดับก็ใช่ไม่เคยเกิดก็ใช่6อุปาทนิโรธวาน93อนุโลมปุจฉาจิตใดกำลังเกิดจิตนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดเคยดับจิตนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่กำลังเกิดแต่มิใช่ไม่เคยดับในพังคขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ไม่เคยดับก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดไม่เคยดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะจิตไม่เคยดับแต่มิใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยดับก็ใช่ไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่94อนุโลมปุจฉาจิตใดกำลังเกิดจิตนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดจักดับจิตนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นอนาคตจักดับแต่ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะจิตจักดับก็ใช่กำลังเกิดก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่กำลังเกิดแต่ไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ไม่ใช่จักดับก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่จักดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่95อนุโลมปุจฉาจิตใดเคยเกิดจิตนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดจักดับจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนา ในอุปาทขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยเกิดแต่ไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะจิตไม่เคยเกิดก็ใช่ไม่ใช่จักดับก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่จักดับจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่จักดับแต่ไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพังคขณะจิตไม่ใช่จักดับก็ใช่ไม่เคยเกิดก็ใช่7อุปัชฌมานนนิโรธวาน96อนุโลมปุจฉาจิตใดกำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นอดีตและอนาคตไม่ใช่กำลังดับแต่ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะจิตไม่ใช่กำลังดับก็ใช่กำลังเกิดก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นอดีตและอนาคตไม่ใช่กำลังเกิดแต่ไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะจิตไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่กำลังดับก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดกำลังดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่8อุปัชฌมานุปปันนวาน97อนุโลมปุจฉาจิตใดเกิดอยู่จิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็เกิดอยู่ใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะจิตเกิดแล้วแต่ไม่ใช่เกิดอยู่ในอุปาทขณะจิตเกิดแล้วก็ใช่เกิดอยู่ก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่เกิดอยู่จิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะจิตไม่ใช่เกิดอยู่แต่มิใช่ไม่เกิดแล้วจิตที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตไม่ใช่เกิดอยู่ก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดอยู่ใช่ไหมวิจัชนาใช่9นิรุชมานุปันนวาน98อนุโลมปุจฉาจิตใดดับอยู่จิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็ดับอยู่ใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะจิตเกิดแล้วแต่ไม่ใช่ดับอยู่ในพังคขณะจิตเกิดแล้วก็ใช่ดับอยู่ก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่ดับอยู่จิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะจิตไม่ใช่ดับอยู่แต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตไม่ใช่เกิดอยู่ก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่ดับอยู่ใช่ไหมวิจัชนาใช่10อุปันนุปปาทวาน99อนุโลมปุจฉาจิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดเคยเกิดจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่เกิดแล้วแต่มิใช่ไม่เคยเกิดจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ไม่เคยเกิดก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นปัจจุบันไม่เคยเกิดแต่มิใช่ไม่เกิดแล้วจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยเกิดก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่100อนุโลมปุจฉาจิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดจะเกิดจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่เกิดแล้วแต่มิใช่จักไม่เกิดจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ไม่ใช่จะเกิดก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่จะเกิดแต่มิใช่ไม่เกิดแล้วจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่จะเกิดก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่11อตีตานาคตวาน101อนุโลมปุจฉาจิตใดเคยเกิดจิตนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหม

จิตที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับละอนุโลมปุจฉาจิตที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับละในวงเล็บยมก3คือมูลยมกจิตตยมกและธรรมยมกดำเนินไปจนถึงสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้และที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้นิเทศแห่งมิตรสกวาลจบนิเทศสวาลจบจิตตยมกจบ